पंहिंजे मालनि खे अलाह जी राह में ख़र्च करे पोइ ख़ैरात करण खां पोइ कंहिं ते थोरो नथा रखनि ऐं न ई कंहिंखे ॾुखोइनि था, उन्हनि जो सवाबु सदन रब वटि आहे ऐं उन्हनि ते को बि ख़ौफ़ न आहे ऐं न ई इहे ॾुखोइबा। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم سونو گلائن ۽ معاف ڪرڻ اني خيرات کان بهتر آهي جنهن جي پويان ڏکوئڻ هجي ۽ الله تعالى بے پرواه بردبار آهي يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين اے مومنو تواں پنجن خیراتن جو ثواب تھورو رکھی ۽ کنهن کي ڏکوئي وڃائي نه ڇڏيو انهي ماڻهو وانگر جيڪو پنهنجو مال ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ خرچ ڪري ٿو ۽ الله تعالیٰ قیامت تے ایمان نٿو رکھے ان جو مثال اڑو آہے جیں صاف پتھر تے مٹی ہوجے تو اڑو زور سا می پوے جو ان پتھر کے صاف کرے چھڑے پنجی کمائی ماں کیم شے تے طاقت رکھی نہ تھا سگن اے اللہ تعالی ہدایت نہ تھو دے قوم کافرن دی کے ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ۽ انهن جو مثال جيڪي پنهنجن مالن کي الله تعالى جي رضامت حاصل ڪرڻ ۽ ثواب خاطر خرچ ڪن ٿا انهن جو مثال انہی باغ جڑو آہے جو متھائی زمین تے ہوجے انہی تے زوردار میہ وسے جو پنجو میوو بیڑو دیے پوئے جے کریں زوردار میہ انہی تے نہ پوے تو فقط ہلکو میہ اے اللہ تعالیٰ تمہاں جے عملن کے دسدر آہے ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون چا تماما کو مانو پسند کندو تو انہوں نے ایک باغ حجورن اے انگورن جو ہجے जंहिंजे हेठां नहरूं वहनि उन इहे माण्हू लाइ उन बाग में हर क़िस्म जा मेवा हुजनि ऐं पाण पोड़ो थी वञे ऐं संदसि नंढड़ो औलाद हुजे पोइ उन बाग खे तूफ़ान लॻे जंहिंमें बाहि हुजे पोइ उन खे साड़े छॾे अहिड़ी तरह बयानु फ़रमाए थो अल्ला ताला अव्हां लाइ पंहिंजनि आयतुनि खे त मन अव्हां फ़िक्र करियो يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد اي مؤمنو تما خرچ ڪريو پاک شين ما जेके तव्हां कमायो था ऐं उन्हनि शयुनि मां ख़र्च करियो जेके असां तव्हां लाइ ज़मीन मां पैदा कयूं आहिनि ऐं ख़राब शयुनि जो इरादो न करियो जो उन ई माल मां ख़र्च करियो ऐं ख़राब शइ तव्हां नथा वठो मगर अखियूं पूरे ऐं अव्हां यकीन करियो बेशक अल्ला ताला बेपरवाह सारायल आहे الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان تواں کے مسکینی